დაბადიდეთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე, რომელიც ჩვენისა ცხოვრებისათვის უქორწინებელისა და ყოველი წმიდისა ქალწულისა მარიამისაგან ხორცითა იშევ. ღაღადებდით ღვთისა ყოველი ქვეყანა, უგალობდით სახელსა მისა.